Lammert de Bruin. Goedemiddag. Kunstmatige intelligentie zal onze banen overnemen. Maar hoe komen wij dan aan inkomen? De oprichter van ChatGPT wil mensen met de winst door AI een basisinkomen geven. Je moet hem in ruil daarvoor alleen wel een scan van je iris geven. Of dit een science fiction of een horrorfilm wordt, bespreken we zo meteen in één vandaag. Na het NOS Nieuws met Casper Meijer. Twee mannen zijn veroordeeld tot 30 jaar cel en levenslang voor een vergismoord in Amsterdam. In 2018 schoten ze in een buurthuis een jongen van 17 dood, maar het bleek dat hij niet het beoogde doelwit was. Twee anderen raakten zwaar gewond. Volgens verslaggever Danny Simons maakt de zaak nog steeds veel los in de buurt. 5,5 jaar na dato zijn de mensen er nog steeds heel erg mee bezig. En een mevrouw die ik sprak, die omschreef het wel heel mooi. Die zei het is als een soort wond die iedere keer als het weer over deze zaak gaat in de media, ook vandaag weer, dan lijkt het alsof die wond weer opnieuw open wordt gekrast, alsof er een soort trauma opnieuw tot leven komt. Randal D. krijgt 30 jaar cel omdat zijn strafblad kleiner was dan dat van de mededader. Emilio G. gaat wel levenslang de cel in. Ze stonden ook terecht voor twee liquidaties in Amsterdam en Zaandam in 2015, maar daarvan zijn de twee vrijgesproken. Nederland stopt de samenwerking met de centrale overheid van Niger. Dat hebben de demissionaire ministers Hoekstra en Schreinemacher bekendgemaakt. De financiële steun van 15 miljoen euro voor ontwikkelingssamenwerking en veiligheid wordt stopgezet vanwege de militaire staatsgreep van vorige week in Niger. Het kabinet kijkt nog of andere steunprogramma's die niet via de Nigerese overheid lopen, maar bijvoorbeeld via de Verenigde Naties of lokale partners, nog wel kunnen doorgaan. Een medewerker van de Oekraïnse Veiligheidsdienst zegt dat zijn land achter de aanval op een Russische marinebasis zit aan de Zwarte Zee. Rusland meldde vanochtend dat er geen schade was aangericht, maar op beelden is te zien dat een militair schip slagzij maakt. Influencer Andrew Tate staat niet meer onder huisarrest. Dat heeft de rechtbank in Boekarest besloten. Wel staat Tate nog 60 dagen onder toezicht, terwijl zijn rechtszaak inhoudelijk wordt voorbereid. Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel en verkrachting. De regering van Ethiopië heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege onrust in de noordelijke regio Amhara. Door de noodtoestand kan de regering onder meer bijeenkomsten verbieden en mensen zonder reden oppakken. Bij overstromingen in Slovenië zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 Nederlanders. Dat meldt een Sloveens persbureau. Meerdere delen van het land worden getroffen door zware regenval. Deze Nederlander is in het getroffen gebied. Ik zie echt een gigantische kolkende rivier. Helemaal bruin, met boomstronken erin, keien erin. Je zag ook koelboxen langs drijven. Nou, het beeld is huiveringwekkend, wat de natuur nu doet. En je zag ook heel veel huizen die dan wat dichter bij de kant stonden, die echt de benedenverdieping verloren zijn, zeg maar. Dan zie je mensen zooi naar buiten gooien. In het noorden van Slovenië zijn wegen, spoorverbindingen en grensovergangen afgesloten. Er zitten duizenden huizen zonder stroom. De autoriteiten verwachten dat de zware regenval in Slovenië voorlopig nog aanhoudt. De werkzaamheden aan de Haringvlietbrug bij de Hoekse Waard zijn klaar. De brug op de snelweg A29 was 2 maanden afgesloten. Daarbij werd onder meer een nieuwe zware brugklep geplaatst. Vanwege de ouderdom van de vorige klep mochten weggebruikers al 2 jaar lang niet harder rijden dan 50 km per uur. Dat zorgde voor flinke files. De afgelopen tijd moesten weggebruikers door de afsluiting van de brug omrijden. Vanavond om 11 uur gaat de weg weer open en kan er weer met normale snelheid over de 4 rijbanen worden gereden. Het weer nog, het is bewolkt met kans op buien. Tussendoor ook af en toe zon. In het oosten en zuidoosten kan het gaan onweren. Het is ongeveer 20 graden vanmiddag. Morgen eerst droog, met in het oosten zon. In de middag dan vanuit het westen weer regen en het wordt dan maximaal 19 graden. Voor het verkeer gaan we naar de AWB. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag. De meeste files staan vanmiddag in het midden en zuiden van het land. Het is niet zo heel erg druk. Bij elkaar staat er 150 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroel een file van 11 kilometer en 25 minuten oponthoud. Verder ook 25 minuten vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij de afrit Rijssen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Daar is een auto met caravan geschaard en het gaat ook even duren daar. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Borne en Echt een half uur vertraging. Verder is er ook een ongeluk gebeurd op de A44 van Den Haag naar Amsterdam bij de afrit Noordwijkerhout. De weg was helemaal dicht. Nu is alleen de rechte rijstrook nog dicht, maar het is toch nog beter om te rijden via de A4. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek moet je ook rekening houden met 20 minuten extra reistijd tussen knooppunt Ressen en Westervoort. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Lucky Day zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Afro Tros. Het voetbalseizoen start vanavond weer met de strijd om de Johan Cruijffschaal. Maar hoe zorgen we ervoor dat het dit seizoen niet weer uit de hand loopt op het veld en daarbuiten? We bespreken straks met Sparta-speler Bart Vriends. En Marloes is er ook weer. Jij duikt in het homohuwelijk. Ja, in het kader van de Pride Week natuurlijk. Ja. Want wij hadden die primeur in Nederland toen. Al zou het niet de verdienste zijn geweest van de liberalen. Of dat zo is, dat horen we zo meteen. Nu eerst een digitale scan van je oog in ruil voor geld. Eén vandaag. De oprichter van ChatGPT, Sam Altman, heeft zich gestort op een nieuw project. Hij wil een basisinkomen voor elke wereldburger. Uitbetaald is een eigen cryptomunt, de Worldcoin. Maar Marloes, daar staat wel iets tegenover, een iris-scan. Ja, klopt. Overal ter wereld duikt nu de orb op. Dat is een bol, ongeveer de grootte van een voetbal, waarin mensen hun oog kunnen laten scannen. Nou, al 2 miljoen mensen deden dat. En ze hebben in hun Worldcoin-app ongeveer €15 aan Worldcoin gestort gekregen. Nou, er is veel te doen om die iris-scan. Maar misschien weet je nog wel die Amerikaanse schrijver Dan Brown. In 2003 schreef hij de Da Vinci-code. Ja, zeker. Ja, ja. En die slechterik in dat verhaal die dacht toen dat het oog van een Louvre-conservator zou dienen als sleutel voor bijzondere deuren. Professor Langdon, the chief of police would like your assistance. I'm not sure how much help I'm going to be here. Dear God. Ja, ik zit er helemaal in. Maar wat kan Altman met al die iris-scans? Stefan Buisman is universitair docent techniek filosofie aan de TU Delft en auteur van AI alsmaar intelligenter. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat kan hij hiermee met onze iris-scans? Ja, dat is eigenlijk nog een beetje onduidelijk ook. Los van dat het natuurlijk sowieso heel veel persoonlijke informatie weggeeft. Heeft zo'n scan op zichzelf niet heel direct heel veel nut voor Altman. Maar wat wil hij er dan mee? Want hij heeft toch al 2 miljoen keer €15 betaald. Ja, dus hij zal het waarschijnlijk willen koppelen aan al die andere dingen die OpenAI van je weet. Ze hebben heel veel van het internet afgeplukt aan data over ons. En hij lijkt het een beetje op te zetten als een manier van, nou, als er dan zo'n basisinkomen is, dan moet de betaling via hem lopen. Ja. In plaats van dat de overheid dat zelf doet. Maar waarom heeft hij dan niet genoeg aan een kopietje van een paspoort of een ander iets waarmee je je kan identificeren om die €15 te krijgen? Ja, dat is de grote vraag. Het is ook een beetje onduidelijk voor mij in ieder geval waarom OpenAI hiervoor nodig is en we niet gewoon DigiD in Nederland kunnen gebruiken of een van de andere overheidsdiensten in het buitenland. Ja. Privacy-waakhonden maken zich in ieder geval zorgen om de iris-scan en de biometrische data die ermee verzameld wordt. Is die zorg wat jou betreft terecht? Ja, volledig. Ook al doen ze heel erg hun best misschien om het te beveiligen. Er is altijd een risico dat dat soort data op straat komt. En het is sowieso iets wat onduidelijk is waarom een bedrijf in de Verenigde Staten, waar de wetten ook veel minder streng zijn dan in Europa, al die data van ons zou moeten hebben opeens. Ja, maar Loes, wij zijn ook even gaan checken wat je nou precies met zo'n iris-scan kan, hè? Ja, klopt. En daarvoor belden we even met Jarno Duursma, onafhankelijk tech-expert. Echt iemands identiteit identiteit waarborgen, zeg maar. Je kunt echt zeggen, oké, diegene die op dit moment zijn iris heeft gescand, passende bij die en die identiteit, dat is echt die persoon. Dus daarmee zijn verschillende verdienmodellen mogelijk, bijvoorbeeld in de financiële wereld of in de medische wereld. Nou, op het moment dat je iemands identiteit kunt vaststellen, dan kun je hem bijvoorbeeld makkelijkere financiële producten verkopen, omdat je met een zekere mate van garantie te maken hebt met een daadwerkelijk persoon. Ja, meneer Buisman, ja, wat is, denkt u dan, die motivatie achter die WorldCoin? Is het iets om die munt dan in de markt te zetten? Of wat denkt u dat er dan achter zit? Ja, dat lijkt mij wel het meest waarschijnlijke. Het idee van een basisinkomen is natuurlijk niet nieuw. En heel veel van dit soort dingen worden al door de Wereldbank bijvoorbeeld gedaan. Gewoon in dollars. Dus het lijkt puur een manier te zijn om die cryptocurrency van hem te pushen. En die is ook al een stuk meer waard geworden sinds zoveel mensen het zijn gaan hun iris hebben laten scannen. Ja, en het is dus een idee van deze Sam Altman. Wat is dat eigenlijk voor een man? Wat weten we over hem? Ja, hij is natuurlijk groot geworden met nu ChatGPT. Gebruikt dat als platform heel erg om meer technologische oplossingen voor mogelijk verzonnen problemen in dit geval nu aan de man te brengen. Ik denk dat je het ook een beetje kan zien als een extra marketing stunt. Hij probeert te vertellen, kijk, mijn fantastische ChatGPT gaat al jullie banen overbodig maken. En ik heb alvast de volgende oplossing klaar voor als dat zo meteen gaat gebeuren. Ja. Maar is dat ook zo, dat al onze banen zo meteen worden overgenomen? Dat niet ik hier meer zit, maar een ChatGPT-robot? Ja, dat is nog heel erg de vraag. Op het moment valt het allemaal wel mee. Heel veel van dit soort technologie is helemaal nog niet in staat om zeker een beetje het contextgevoelige of onderzoeksjournalistiek-achtige werk te doen, wat we vaak interessant vinden. Dus die banen die verdwijnen niet opeens. Ze gaan zeker heel erg veranderen. Maar dat idee van het werkt al zo fantastisch dat het al onze werkgelegenheid over gaat nemen, daar klopt helemaal niks van. Maar zou het kunnen dat zo'n iriscan in de toekomst wel echt een serieuze rol gaat spelen in de wereld? Dus dat je daarmee toegang kan krijgen tot gebouwen, of dat je iemands identiteit kan stelen en dan opeens zelf overal naar binnen kan? Dat soort beetje sci-fi-achtige ideeën? Je kan het sowieso dus gebruiken inderdaad voor identificatie. En bijvoorbeeld in India is hun DigiD al gekoppeld aan ook iriscans. Voor ons is het meestal nog gewoon je vingerafdruk. Dat is natuurlijk een beetje hetzelfde idee dat je redelijk uniek identificeerbaar bent. Dus het kan. Ik denk voor gebouwen en dergelijke, heel vaak is het makkelijker en goedkoper om het op een andere manier te doen. Maar dan kan hij wel heel veel macht krijgen, toch? Als hij, stel dat hij alle iriscans straks in handen heeft. Dan moet hij dat daar vervolgens ook wat mee kunnen, natuurlijk. Als we die scans gaan controleren door jou fysiek in een ruimte te zetten en jouw ogen te scannen daar en te vergelijken, dan is het voor hem heel moeilijk om daar alsnog mee over op de gang te krijgen. Ja, want hij kan in principe natuurlijk ook al onze vingerafdrukken, die laten we ook overal achter. Die zijn ook uniek, maar die kan hij ook gaan verzamelen. En dan denk ik, dat vinden we dan minder erg of zo, of minder spannend. Het voelt in ieder geval wat minder spannend. Ik denk, dit is voor een heel groot deel ook de reden dat we al die privacywetgeving hebben over dat je dit niet zomaar op mag slaan. Ook als je het ergens afneemt, dan is het niet de bedoeling dat zo'n bedrijf het eindeloos lang gaat bewaren en er van alles en nog wat mee zou kunnen doen. Nee. En hoe is zijn bedrijf is gevestigd in Amerika. Hoe zit het daar dan met de privacywetgeving over iriscans? Die is een stuk minder streng dan die in Europa. Dus hier is het echt heel strak de bedoeling. Je moet een duidelijk doel hebben hiervoor. Je mag het nergens anders voor gebruiken dan waar je het voor verzameld hebt. Dat is in Amerika niet zo, maar zolang je data verzamelt van Europese burgers, zal die zich ook moeten houden aan de Europese wetten. Ah. Dat scheelt al een beetje. Ja, maar Loes, Jarno Duursma die heeft ook zo weer zijn vraagtekens over de bedoeling van hem, hè? Van Altman. Ja, klopt. We spraken hem nog even om te kijken wat hij nou denkt dat zijn motief is. Als het echt zijn doel is van, ik wil die onderste laag van de samenleving meekrijgen om ook te profiteren van kunstmatige intelligentie, nou, dan zou je gewoon kunnen zeggen, maak bijvoorbeeld al je producten dan gratis voor iedereen. Tweede argument, Altman die zegt ook van, ik wil zo'n worldcoin, zo'n munt voor de hele wereld, zodat ook mensen zonder bankrekening betalingen kunnen doen. Ja, dat kan, hè, maar dat kan bijvoorbeeld nu ook al met Bitcoin. En dat gebeurt nu ook al. Hè. Daar heb je niet een hele nieuwe munt nog weer voor nodig. Ja, heeft hij daar een punt wat u betreft, meneer Buisman? Ja, ik denk je ziet ook in Afrika bijvoorbeeld, op de plekken waar het gebeurd is, in Kenia, dat juist die arme bevolking helemaal niet zo digitaal geletterd is om gebruik te kunnen maken van al die cryptocurrency die ze nu aanbevolen worden. Die worden op grote schaal opgelicht door mensen die er wel wat van af weten en profiteren er daardoor uiteindelijk alsnog helemaal niet zoveel van. Nee, want die stonden daar wel massaal in de rij, geloof ik, hè, voor die 15 euro WorldCoin. Ja, wat in bijvoorbeeld Kenia heel veel geld is. En ook daar geldt, als het echt zijn doel was geweest om al deze mensen te helpen. Anderhalf jaar geleden was OpenAI en dus Sam Altman ook alsnog $2 per uur aan het betalen aan mensen in Kenia om allemaal data te genereren voor ChatGPT. Ja, nou, we gaan het in de gaten houden en kijken wat er mee gaat gebeuren en of misschien Europa er ook tegen optreedt. Dank u wel, Stefan Buisman, universitair docent techniek filosofie aan de TU Delft. Straks nog meer ChatGPT, want studenten maken er gretig gebruik van. Maar wat vindt de examencommissie van het werk dat de studenten ermee aanleveren? Dat hoort u straks. Nu eerst het verkeer. Helene Geest. Ja, het is zeker niet druk op de weg, maar wel een beetje rommelig door onder andere veel recreatieverkeer. En dat merk je onder andere ook op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Bij de afrit Rijssen is een auto met caravan geschaard. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Markelo is de vertraging nu bijna 40 minuten. Nieuws van de NOS dan, want in Rusland is oppositieleider Navalny zojuist veroordeeld tot nog eens 19 jaar cel. Die straf komt bovenop de gevangenisstraf van 11,5 jaar die hij nu al uitzit. Correspondent Iris de Graaf is hier. Ja, waar stond Navalny precies nu voor terecht? Ja, vandaag speelde zijn extremismezaak. Dat betekent dat hij werd aangeklaagd voor het oprichten van een extremistische organisatie, zoals zijn organisatie is bestempeld. Hij stond terecht voor het opruien van minderjarigen en ook nog voor het steunen van nazisme, omdat hij zich heeft uitgesproken over de oorlog in Oekraïne. En er werd 20 jaar voor geëist. En hij heeft dus 19 jaar gekregen. Was dat verwacht? Ja, dat lag dus in de lijn van verwachting. Meestal gaat de rechter ongeveer mee met de openbaar aanklager. Maar het is niet de enige straf die hem boven het hoofd hangt nog. Hij staat binnenkort ook nog een keer terecht voor een terrorismezaak. En daar komen ook nog een x-aantal jaren bij. Dus met deze straf, met deze uitspraak en de volgende zaak is de kans heel groot dat hij tot het einde van zijn leven in de strafkolonie blijft zitten. En toch blijft hij maar doorgaan met oppositie voeren, ook vanuit de gevangenis, hè? Hij probeert het. Kijk, ja. Zijn boodschap wordt steeds minder ver verspreid. Daar doen de autoriteiten natuurlijk ook alles aan. Ook nu, hè, die zaak, die vindt plaats ver buiten Moskou. Weinig pers toegestaan. Ze willen hem monddood maken, maar hij blijft oproepen, jongens, zet dat gevecht door wat ik probeer te voeren. Dank je wel, NOS-correspondent Iris de Graaf. Eén vandaag. Ja, maar Loes, jij gaat ons waarschuwen voor heel wat anders, namelijk voor zakkenrollers. Ja, zeker, want de Telegraaf meldt vandaag dat er steeds meer bendes met zakkenrollers actief zijn. De eerste helft van dit jaar zijn er maar liefst 40% meer aangiftes gedaan van diefstal dan vorig jaar. En dan gaat het met name om telefoons. Het gaat zelden nog om die ouderwetse gelegenheidsdief die één keer iets steelt, want vaak opereren ze in groepen. En ik sprak erover met Robert Salome, woordvoerder van de politie. We hebben vooral te maken met internationale bendes die echt agendas bijhouden van waar en wanneer grote evenementen of festivals zijn. En daar zich echt op richten. Er wordt een telefoon of een portemonnee wordt gerold. Die wordt van het festivalterrein afgebracht, meestal door handlangers aan de buitenkant. En binnen een dag bevindt de buit zich dan al in het buitenland. Ja, vaak komen die bendes uit Noord-Afrika, Oost-Europa en Zuid-Amerika. En je zou denken, is het dan wel de moeite waard om vanuit Colombia naar Nederland te vliegen? Ja. Best wel duur zo'n ticket, zou je denken. En hier dan dus te gaan zakkenrollen. Maar ja dus, want telefoons worden steeds meer waard, zegt de politie. En dan kan dat dus ook flink aantikken. En ja, je hoorde het de politie al zeggen, die bendes zijn vooral actief tijdens evenementen. Ja, morgen. Natuurlijk een heel groot evenement in Amsterdam. Precies, met de Can Operate. Zeker. Dus ik vroeg ook aan Salome waar je dan het beste op kan letten. Wil je daar geen slachtoffer worden van dit soort bendes? Stop spullen, bijvoorbeeld een telefoon, niet in je broekzak of je kontzak. Stop het in een binnenzak met een ritsje. En wat we altijd mensen aanraden, dat mocht je wel gerold zijn, dan zorg in ieder geval dat het altijd Find My iPhone of Find My Android aanstaat. En wacht niet met aangifte doen. Je moet echt, zodra je het merkt, direct de politie inschakelen. Want als je een dag later of twee dagen later aangifte gaat doen, dan is die telefoon weg. Dan is die echt voor ons niet meer te traceren. Maar dacht ik, heeft aangifte doen dan eigenlijk wel zin? Want als het toch op zo'n grote schaal gebeurt. We zien gewoon plekken waar die telefoons zich bevinden. We gaan daar dan gewoon naar binnen toe. En daar houden we echt wel, daar houden we gewoon mensen aan. En er zijn dit jaar, of misschien was het vorig jaar, daar wil ik even vanaf zijn, is er ook nog een hele groep Colombianen tot jarenlange zelfstraffen veroordeeld, hoor, die dit soort misdrijven plegen. Ja, het heeft dus zeker zin om aangifte te doen. Alleen zou je dan dus wel zo snel mogelijk het festivalterrein af moeten om dat ook echt te gaan doen. En kanttekening bij dit verhaal is trouwens wel dat het aantal diefstallen nu ongeveer gelijk is aan het aantal diefstallen van voor corona. Okay. Was dus even iets minder in de tussentijd. Ja. Maar op de redactie bij ons wel bekend, misschien ken je daar ook wel, Monica Poli uit Venetië. Nou, ik werd er vanmorgen op gewezen. En ik vond het heel grappig, die filmpjes die ze maakt, ja. Precies, zij maakt dus talloze TikTok-filmpjes waarbij ze midden op straat roept, opletten, zakkenrollers, maar dan in het Italiaans natuurlijk. Ja. En dan zie je die zakkenrollers ineens zo onherkenbaar mogelijk wegrennen, echt letterlijk, dus tas over het hoofd en gaan. Attenzione pickpocket! Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici! Ja, het is een wat oudere vrouw en het ziet er echt briljant uit. Eigenlijk zou iedereen het even moeten kijken online. Ja. En volgens The Economist zorgde de groep waar Monica deel van uitmaakt in 2019 zelfs voor een derde van alle arrestaties van zakkenrollers in Venetië. Dus het heeft ook echt wel zin. Nou ja, dus jij weet wat je morgen gaat roepen bij de Canal Parade, toch? Attenzione pickpockets! Zeker. Fascination van Alphabeat. Ja, ChatGPT, we hadden het er net al over. De openbare chatbot die kan gebruikt worden voor alles, waaronder het snel schrijven van teksten in allerlei soorten en maten. En de bot zorgde vooral in het onderwijs voor commotie. Want ja, hoe weten docenten nou of leerlingen en studenten wel zelf hun werk hebben geschreven? Het eerste studie- en schooljaar waarin ChatGPT gebruikt kon worden komt nu ten einde. En daarom blikken we deze week terug op dit bijzondere moment in de geschiedenis. Vandaag de examencommissie die straffen uitdeelt als studenten gepakt worden. Nee, ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest verwachten. Maar ik had er wel vrij snel door dat dit wel iets is wat best een gamechanger kon zijn. Een opdracht die ik zelf als onderdeel van mijn vak heb. De vraagstelling daarvan gewoon aan zo'n chatbot gegeven. En eens kijken waar die mee komt. En dat was opvallend goed. Dus dan zit je wel even te denken, ja, hoe kan ik dit nou vertrouwen, hè, wat mensen bij mij inleveren? Jacques Kracht is universitair docent duurzaam beleggen aan de Tilburg University, waar hij ook lid is van de examencommissie. Wanneer realiseerde u zich dat dit echt een fundamentele wijziging van uw werk was? Het is niet echt een fundamentele wijziging. Hè. Het is van alle tijden dat studenten proberen om iets te gebruiken wat hun helpt bij het schrijven van opdrachten. Voorheen konden mensen ook andere geld geven die dan iets voor ze gingen schrijven, bijvoorbeeld. Ja, en wat wel een verandering is, is dat dat laagdrempeliger geworden is. U bent ook lid van de examencommissie aan de faculteit waar u werkt, bij de Tilburg University. Zijn er al veel zaken voor de examencommissie gekomen? Nee, er zijn een paar zaken intussen gekomen. We hebben het natuurlijk over een afgelopen half jaar. En dan gaat het om een handjevol. En hebben jullie al iemand veroordeeld? Dat hebben we tot dusverre maar één keer gedaan. Waarbij het wel duidelijk was dat er sprake was van fraude. Omdat de student zelf erkende dat hij het gebruikt had en de bronnen die genoemd werden gewoon niet bestonden. Dus dan is het vrij duidelijk. Ook wel klungelig of zo? Ja, kennelijk. Ja. Dus ook iemand die dat voor de eerste keer doet, moet daar anders mee omgaan. Ook een lid van een examencommissie op een andere universiteit, namelijk de VU, met Victor de Boer, zegt dat het tot nu toe enige casus die veroordeeld is verzonnen bronnen betrof. In dat geval bleken die referenties inderdaad niet te bestaan. Gold voor de hele literatuurlijst, waarop de docent concludeert, nou, dit kan dus alleen maar gegenereerd zijn. Dat is duidelijk. Namaken bronnen. Maar wat doe je als een student bij een tekst zijn of haar poot stijf houdt? Zoals universitair docent Kila van der Starre meemaakte, na eerder wel een bekentenis te krijgen. Ik heb ook een tweede keer aan iemand anders dezelfde vraag gesteld en die ontkende. En toen heb ik het gesprek ook niet gevoerd. Omdat je eigenlijk niet die zekerheid hebt om op te staan, hè, om op door te gaan als docent. Victor de Boer van de examencommissie Informatica aan de VU weet dat universiteiten dan weinig kunnen. Nee, precies. Volgens mij is dat hetzelfde als dat iemand. Ik vraag om mijn moeder iets te laten schrijven. En iemand denkt van ja, maar ik denk dat jij dat niet zelf geschreven hebt. En dan, als jij zegt, nee, maar het is wel zo. Ja, die zou kunnen zeggen, er moet dan iets van bewijs zijn. Bijvoorbeeld screenshots of iemand, een student die heeft gezien dat iemand anders zoiets doet. Maar ja, dat is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk dat je zoiets tegenkomt. Dus ik vermoed dat dat inderdaad gewoon niet bij herhaaldelijk beroep van studenten, dat dat echt niet overeind gaat blijven. En op zich zijn rechtszaken daarbij niet onwenselijk. Dat het ook voor een universiteit dan wel goed zou zijn om dat een keer door naar boven te laten escaleren. Als zo'n student dat ook dan blijft ontkennen. Om daar toch een soort van jurisprudentie over te krijgen. Kan uiteindelijk zelfs bij de Raad van State terechtkomen. Dus dat is wel helemaal in de top. Terug naar Jacques Kracht van de Tilburg University. Wat is er met die ene gebeurd, die ene student die dus veroordeeld is? Is die van de universiteit gestuurd? Nee, dat is pas als je echt heel vaak dit zou doen. Dus deze student moet dit gewoon opnieuw doen. Maar dat mag hij dan pas volgend jaar. Hij mag niet deelnemen aan de herkansing. En alle onderdelen van het vak moet hij opnieuw doen. Is dat een gepaste straf? Ja, wij vinden van wel. Omdat wanneer iemand ergens fraudeert, dan moet het niet zo zijn dat hij dezelfde consequenties daarvan ondervindt als iemand die gewoon zakt voor dat vak. Dus dan moet dat ernstiger zijn voor zo'n iemand. En dat betekent dat hij dan dus niet mag deelnemen aan de herkansing. Op de VU, bij de faculteit pedagogie, is onlangs een hele lichting papers van een heel jaar afgekeurd, omdat er op grote schaal gebruik zou zijn gemaakt van ChatGPT. Hoe kijkt u daarnaar vanuit de positie in de examencommissie bij Tilburg University? Ja, wat ik daarvan gelezen heb, is dat die examencommissie alle opdrachten ongeldig verklaard heeft. En dat is natuurlijk een maatregel. Die, een paardenmiddel? Ja, een paardenmiddel. Een maatregel die erop wijst dat het heel serieus was daar. Maar er zitten natuurlijk ook altijd mensen tussen die het niet gebruikt hebben. Ja, en dat is dan het belang van die mensen afwegen tegen de kwaliteit van het cijfer en van het diploma. En dat is in dit geval dus kennelijk doorgeslagen naar het diploma. Een van de beste oplossingen is opdrachten aanpassen aan het bestaan van ChatGPT. Je kunt de eisen omhoog schroeven. Je kunt tegen studenten zeggen, als jij wel kunstmatige intelligentie gebruikt in je opdracht, prima. Maar voordat je dan een voldoende gehaald hebt, dan wordt het wel een stuk moeilijker gemaakt. Hè? Je kunt tegen studenten zeggen dat ze een stuk dat ze inleveren, dat ze daarop kunnen worden bevraagd. Hè? Dus 1 op de 5, 1 op de 10 studenten, leg uit wat hier staat. Steekproefgewijs eigenlijk. Steekproefgewijs. Wat je verder nog kan doen is zeggen, ik vraag studenten om opdrachten te schrijven, net zoals wanneer je een tentamen afneemt in een zaal met een surveillant erbij. Gewoon old school, pen en papier, tafeltje. Je krijgt wat materiaal van ons aangeleverd. Maak daar gebruik van, lees dat door en schrijf daarna de opdrachten bij. Kijk, dat zijn nog eens tips waar we wat aan hebben. Een verslag was dat van Laura Kors. Straks vertelt Sparta-voetballer Bart Vriends wat er volgens hem moet gebeuren om dit voetbalseizoen niet weer in het teken te laten staan van onrust en geweld. Maar eerst het nieuws van de NOS. NPO Radio 1. Met Casper Meijer. De Russische oppositieleider Navalny is veroordeeld tot nog eens 19 jaar cel voor het oprichten van een extremistische beweging. De straf komt bovenop de 11 jaar die hij al uitzit vanwege onder meer fraude en minachting van de rechtbank. Volgens Navalny zelf is de veroordeling politiek gemotiveerd. De Britse scoutingorganisatie haalt al hun 4000 deelnemers aan de World Scout Jamboree weg van het kamp vanwege de extreme hitte in Zuid-Korea. De komende dagen slapen ze in hotels. Meer dan 600 scouts werden deze week onwel, onder wie 8 Nederlanders. 2 mannen zijn veroordeeld tot 30 jaar cel en levenslang voor een vergismoord. In 2018 schoten ze in een Amsterdams buurthuis een stagiair van 17 dood. Al snel bleek dat hij niet het beoogde doelwit was. 2 anderen raakten gewond. En bij overstromingen in Slovenië zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 Nederlanders. Dat meldt het Sloveens persbureau. Meerdere delen van het land worden getroffen door zware regenval. Er zitten duizenden huizen zonder stroom. En voor het weer is hier Marco Verhoef. Ja, Marco, wij maken ons al de hele week zorgen bij Avrotros, omdat we verslag doen van de Kennel Parade. Wat voor weer het morgenmiddag gaat worden? Want het ziet er niet heel droog uit, geloof ik. Nee, inderdaad. Morgenochtend wel. Maar ja, daar hebben jullie dan weer niks aan. Nee, dat is dan weer jammer. Nee. De neerslag komt wel iets later dan we de afgelopen dagen steeds voor ogen hadden. Dat zou betekenen dat de hele zaterdag grijs en nat zou zijn. Nou, een flink deel van de ochtend is dat op de meeste plaatsen niet. In het noordoosten kan de zon ook af en toe schijnen. En de rest van het land heeft bewolking al snel de overhand. En zo aan het eind van de ochtend begint het in Zeeland te regenen en die regen breidt zich dan over de rest van het land uit. Wisselend van intensiteit, dus af en toe even een wat minder nat momentje, maar in het algemeen dus wel de nattigheid in uiteindelijk het hele land, als laatste ook in het noordoosten. Daar kan het 21 graden worden voordat die neerslag komt. In de rest van het land is het 20 graden en lager, 18 in het zuidwesten. Voor zondag op de meeste plaatsen zo'n 18 graden, bewolking en van tijd tot tijd regen. Het westen en zuiden heeft dan met die wat continuere regen te maken en elders worden het in de loop van de dag weer buien. Dat lage drukgebied wat hiervoor verantwoordelijk is, trekt daarna weg. En dat betekent vanaf maandag dat het een stukje beter gaat worden. Meer ruimte voor de zon, nog wel een enkele bui. Vanaf woensdag meest droog en langzaam oplopende temperaturen. Dankjewel. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is niet zo heel druk. Er staat 100 kilometer file, er komt ook weinig bij. Vooral files in het midden van het land, zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 8 kilometer en een kwartier oponthoud. Verreweg de meeste vertraging is er op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij de afrit Rijssen. Daar is een auto met caravan geschaard. De vertraging vanaf Markelo is ruim een uur. Het gaat waarschijnlijk nog een half uurtje duren om de boel daar op te ruimen. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder sta je ook 20 minuten in de file. En ook 20 minuten extra reistijd op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Lammert de Bruin. Eén vandaag. Tijdens het herdenkingsjaar slavernijverleden, dat begin juli startte met excuses van de koning, gaat het logischerwijs veel over herdenken. Maar ja, aan herdenken alleen heb je niet zoveel als je niet ook vooruit kijkt, zeggen betrokkenen. Daarom staat het herdenkingsjaar in het teken van de dialoog. Over hoe nu verder, zowel in Nederland als in het Caribisch gebied. Hoe voer je een gesprek over een onderwerp dat zo ongemakkelijk is voor zoveel mensen? Gert Oostindie, u bent historicus en gespecialiseerd in het slavernijverleden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het herdenkingsjaar werd ingeluid met excuses van de koning. Veel mensen uit de gemeenschap noemen die excuses ook een kantelpunt. Meer dan die van Rutte. Waarom eigenlijk? Ja, de symboliek van de koning. Hij is toch het staatshoofd. En als hij excuses aanbiedt, dan wordt dat, wordt dat gezien als hoger kan je in dit land niet komen. Dat is gewoon wat zo eenmaal zijn functie is. Ja. Maar daar zit ook bij, het is natuurlijk zijn eigen familie die al eeuwenlang, eerst als stadhouders, later de koning en de koningin aan het hoofd van dit land hebben gestaan. Dus ze hebben ook een persoonlijke betrokkenheid. Dus in zijn geval spreekt hij niet alleen over het land, over de natie, maar hij spreekt ook over zijn eigen familie. En dat maakt het persoonlijker. En dat gaf hij ook wel aan toen hij op 1 juli die excuses aanbood, dat hij ook echt letterlijk zelf om vergiffenis vroeg. Ja, laten we daar nog heel even naar luisteren. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ja, en de koning heeft ook aangekondigd zijn eigen familiegeschiedenis met kolonialisme te laten onderzoeken. U leidt dat onderzoek. Wat gaat u precies doen? Hoe gaat u dat aanpakken? Nou, we gaan met een groep onderzoekers gaan we echt de hele geschiedenis, zeg maar, van 1600 tot ongeveer vandaag uitzoeken. Heel breed, de opdracht is, wat is de rol geweest van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis van Nederland? Waar ga je dan naar kijken? Je gaat kijken in hoeverre de Oranjes in vroeger tijden en in later tijden zelf actief betrokken waren bij de formulering en de uitvoering van het koloniale beleid. We gaan kijken naar geldstromen. We gaan kijken naar hoe die Oranjes ook wel werden ingezet, eigenlijk vrij bewust, om de onderdanen over zee, zeg maar, een gevoel te geven van, je mag wel blij zijn dat je bij dit koninkrijk hoort, bij dit land hoort. Ja, en al dat soort elementen gaan we onderzoeken. En wat hebben we dan uiteindelijk aan de resultaten daarvan? Nou ja, het is om te beginnen, zoals alle geschiedschrijving en ook alle koloniale geschiedschrijving, gewoon in kaart brengen van wat we inmiddels weten. En waarom is dat belangrijk? Nou ja, goed, u begon met over die excuses. Waarom is het zo kennelijk zo belangrijk dat de koning daar wat over zegt? Ja. Het wordt allerwegen ervaren van dit is Nederlands geschiedenis. Dit is de geschiedenis van koloniën. En het is ook de geschiedenis van die Oranjes. En daar moet de ondersteuning van boven. Dat is heel erg het gevoel. En ook een gevoel wat de koning zelf heeft verwoord ook. Die zei, ik wil ook gewoon, zoek het maar uit. Ik wil het zelf ook weten. Ja, en de bedoeling is toch ook om de dialoog aan te gaan over hoe nu verder. Hoe voer je nou een gesprek over zo'n gepolariseerd onderwerp? Wil ik graag iets over zeggen, maar even voor de duidelijkheid. Ja. Dat onderzoek naar die Oranjes, waar ik verantwoordelijk voor ben, is dat dat onderzoek goed wordt uitgevoerd. Dat we de juiste vragen stellen, dat we op de juiste manier het onderzoek doen. En wat vervolgens daarmee gebeurt in dat de samenleving, daar kan ik van alles van vinden. Nee, dat begrijp ik. Daar gaat die maar ik was er even benieuwd naar, want u gaat natuurlijk een heleboel overhoop halen. En dan denk ik, wat gaan we daar dan vervolgens mee doen? Nou, maar dat is niet aan u. Ja. Nou ja, kijk, dus dat is niet een onderdeel van die opdracht. Maar ik heb zelf 2 maanden geleden een boek gepubliceerd dat heet Rekenschap. En dat gaat juist heel erg over wat weten we inmiddels van het koloniale verleden. Waarom staat het nu zo in de aandacht? En wat moeten we er eigenlijk mee? En ik heb daar natuurlijk zelf wel ideeën over als historicus, maar ook als burger van dit land natuurlijk. En bij uw vraag van hoe ga je daar nou mee om? Zo'n gepolariseerd onderwerp. Zou ik toch eerst willen zeggen, het is eigenlijk langs gepolariseerd niet als dat een aantal decennia geleden was. Of althans, er is veel meer brede overeenstemming in de samenleving. Bepaalde dingen moet je gewoon niet wegstoppen, maar die moet je benoemen. Ja. Dus wat dat betreft ben ik daar helemaal niet zo bezorgd over. Dat nee. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Of dat nou gaat over slavernij, Of het gaat veel breder over het koloniale verleden. Denk ook aan de oorlog in Indonesië, de laatste grote oorlog. Dat zijn allemaal onderwerpen die langzamerhand boven tafel zijn gekomen, die bespreekbaar zijn geworden, waar ook vanuit de politiek excuses voor zijn aangeboden van dat had zo niet gemoeten. En daarmee is het juist een meer bespreekbaar onderwerp geworden. Ja, toch vinden sommige mensen het een ongemakkelijk onderwerp, Marloes. Ja, maar dat hoeft het niet te zijn, nee, zegt docent Britt-Marie van der Drift ook tegen ons. Zij geeft les op scholen over het slavernijverleden en gelooft dat het kan helpen om daar al heel vroeg over te praten. Kinderen die kijken volgens haar op een hele andere manier naar het verleden, merkt zij. En onze verslaggever Esther Eikelenboom sprak met haar. Kinderen die hebben daar wat minder last van. En die hebben eigenlijk meer, die gaan wat meer naar het mens toe. En je ziet dat ze dan denken, ja, dat ze echt gaan nadenken over wat het betekent om vrij te zijn. En geen beslissingen over jezelf mag nemen. En dat raakt hun heel erg. Dus daar zit minder ongemak. Het is meer verbazing dat kinderen denken, wauw, dat het allemaal gebeurd is. Ja, meneer Oost-Indie, ik las in NRC een interview over uw nieuwe boek waar het net al over had, Rekenschap. En dan zegt u inderdaad dat de koloniale geschiedenis ook iets is wat ons bindt. Wat bedoelt u daar precies mee? Dan hebben we het over de Nederlanders en de mensen in Suriname, Antillen en Indonesië van heel lang geleden. En toch op een of andere manier allemaal met elkaar verbonden raakten. Dat was geen vrije keuze. En Nederlanders waren daar drijvend in. Maar het is wel iets wat gebeurd is waar je niet meer van terug kan. Nee. Nou, het gesprek erover aangaan, dat hoef je ook niet te voeren in de zin van, wat zijn jullie toch schuldig? Hè? Want ik als witte Nederlander ben niet zelf verantwoordelijk voor wat vroeger andere Nederlanders hebben gedaan. Nee. Maar ik kan wel zeggen, ja, maar ik aanvaard wel dat dit bij mijn Nederlandse geschiedenis hoort. Dat ik mag trots zijn op Rembrandt als Nederlander. Maar dan moet ik zeggen, oké, in de tijd van Rembrandt zat Nederland ook tot over de oren in de slavenhandel, slavernij enzovoort. Dat hoort er dan ook bij. En gewoon dat aanvaarden en dat gezamenlijk erkennen, ja, dat kan ook heel verbindend hebben. En dan ook misschien het vertalen naar het nu. Want inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk, Marloes, hebben het idee dat de Nederlandse regering hen vergeet. Ja, onze verslaggever was een maand geleden op Curaçao en sprak daar onder andere met vrijwilliger bij de voedselbank Mariska Vlijt en met bijstandsmoeder Elsie Martinez. De sociale voorziening voor de mensen moet gelijk zijn aan die van Nederland. Dat vind ik. Ik ben Nederlander en ik heb dezelfde paspoort, die Europese koninkrijk, zoals ze zeggen. Maar ik voel dat we minder zijn en je wordt ook minder behandeld. Ja, meneer Oost-Indie, tot slot, wat is volgens u de taak van de Nederlandse regering om dit gevoel tegen te gaan? De Nederlandse regering moet om te beginnen. Kijk, de landen en eilanden in het Caribisch gebied die nog bij het Koninkrijk horen, serieus nemen. Ja. En dat betekent ook van als je zegt bijvoorbeeld, er zijn drie eilanden die zijn nu Nederlandse gemeenten. En toch zijn daar allerlei regelingen getroffen waardoor in materiële zin het daar veel minder goed is dan in Nederland. En dan kan je zeggen, ja, dat is niet een eerlijke manier om te gaan met andere Nederlanders. Ja, dus dat zou je gewoon onder ogen moeten zien. Ja. De landen, Curaçao, Aruba, Sint Maarten, zijn, zoals het dan heet, autonoom. Ze zijn niet onafhankelijk, maar ze zijn wel verantwoordelijk voor hun eigen bestuur. En ja, daar heeft Nederland meer afstand toe. Maar je kan je wel zeggen, toch wel een zekere verantwoordelijkheid, hè, om te kijken naar allerlei problemen die ze hebben, van kunnen we daar hen niet mee ondersteunen? Maar dan moet ik wel zeggen, dat zijn niet alleen problemen die samenhangen met het koloniale verleden. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook problemen met het feit dat ze hele kleine landen zijn. Ja. Die sowieso te klein van schaal zijn om het allemaal zelf te kunnen rooien. Ja, Gert Oost-Indie, dank u wel voor dit gesprek. Wat er voor nodig is om te gaan met deze geschiedenis is vanavond ook te zien in onze tv-uitzending om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Ja, Marloes, over het homohuwelijk. Ja, want in haar Volkskrant-column schrijft dichter Lieke Marsman namelijk dat, en ik citeer even, men vaak vergeet dat de legalisering van het homohuwelijk in ons land helemaal niet de verdienste van de liberalen was. Nou. Ja, nou, best een harde uitspraak. Ja. En ze heeft het daarbij over de VVD. Want ze zegt de helft van de Kamerleden stemde aanvankelijk tegen. Nou, het leek ons met oog op de Pride mooi om dit eens even goed te checken. Ja, dat vind ik ook. Maar waar begin je? Nou, we belden eerst met historica of historicus. Hoe zeg je dat tegenwoordig? Ik weet ik niet te zeggen. Ik ook niet. Judith Schuif. Zij is LHBTI+ voorvechter van het eerste uur. En vertelt iets over het woord homohuwelijk. Dus om te beginnen, denk ik, is het verkeerd om van het homohuwelijk te spreken. Er was natuurlijk helemaal geen homohuwelijk. Wat er gebeurd is, is dat het gewone burgerlijke huwelijk voor iedereen, ook voor paren van gelijk geslacht, is opengesteld. Ja, ook vroegen we haar of de uitspraak klopt dat de openstelling van het huwelijk inderdaad niet de verdienste van de VVD was. Hij klopt gedeeltelijk, omdat het de verdienste is geweest van allerlei liberale en progressieve partijen in Nederland en van een aantal voortrekkers. Ja, ik hoor daar toch liberale partijen ook zeggen. Maar welke partijen werkten er dan ook alweer samen aan dit initiatief? Ja, dat vroegen we aan Boris Dietrich. Hij was destijds namens D66 een van de Kamerleden die een lange campagne voerde voor de openstelling van het huwelijk. De openstelling van het huwelijk is een project geweest van D66 in samenwerking met de VVD en de Partij van de Arbeid. Er waren dus drie partijen en de regering Paars heeft dat voorgesteld. En zo is het een wet geworden. Dus voor een deel was de VVD daar op een positieve manier bij betrokken. Nou, behoorlijk liberaal dus, kun je zeggen. En dus ja, met de VVD. En daarom zijn we gaan checken waar Marsman nu precies op doelde. Mm-hmm. Nou, in 1996. Zo lang geleden alweer, ja. Precies. Toen werd er voor het eerst gestemd over een motie van de PvdA en D66 over de openstelling van het huwelijk voor mensen met hetzelfde geslacht. En toen stemde de helft van de VVD-fractie inderdaad tegen. Ah. Maar 4 jaar later, toen het daadwerkelijk een wetsvoorstel lag, toen stemde de hele fractie voor. Ja, maar Loes, ik mis nu toch 1 belangrijke naam in dit hele verhaal, namelijk Henk Krol. Ja, precies. Nou, die hebben we natuurlijk ook gebeld. Als een van de oprichters van de Gaykrant voerde hij toen heel lang campagne ook voor de openstelling van het huwelijk. En we vroegen hem wiens verdienste het is dat het huwelijk nu echt open is. Het is altijd heel moeilijk om op je eigen borst te kloppen. Maar als de Gaykrant daar niet 25 jaar voor geknokt heeft, en zelfs geknokt tot aan het faillissement van de Gaykrant, dan ben ik bang dat het er nog lang niet was geweest. En nu waren we het eerste land ter wereld. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben daar zeer trots op. Heerlijke bescheiden ja, man toch, is het heel moeilijk om op je eigen borst te kloppen, ja, precies. Maar goed, om klokslag 12 uur in de nacht van 31 maart op 1 april in het jaar 2001 werd dan eindelijk het eerste huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht gesloten. Door Job Cohen, we kennen hem allemaal, die was toen burgemeester van Amsterdam. Dat u na ondertekening van de akte door het huwelijk aan elkander bent verbonden. Ja, Cohen is daar nog steeds heel trots op, zegt hij. Het was natuurlijk fantastisch om dat te doen. En er is helemaal niemand die dat ooit van mij af kan nemen. Er is maar 1 persoon op de hele wereld die kan zeggen dat hij het allereerste homohuwelijk ter wereld heeft gesloten. En dat ben ik. Dat is een van de mooiste herinneringen die ik heb aan de tijd dat ik burgemeester was. Ook al zo bescheiden. Nou, dat is allemaal mooi natuurlijk. Maar uit onze opiniepanel bleek onlangs nog dat de LHBTI+ community zich minder geaccepteerd voelt. Ja, klopt. Onze collega Charlotte Nijs die vroeg aan 2800 LHBTI+ panelleden of zij zich veilig voelen in Nederland. En daar kwam dit uit. Voor het eerst sinds we het meten zegt een meerderheid van hen dat negatief gedrag tegen LHBTI-plussers het afgelopen jaar is toegenomen. En dat ze zich dus steeds minder veilig voelen. Vorig jaar zeiden nog 4 op de 10 negatief gedrag te ervaren. Dat is nu dus meer dan de helft. Ja, ik vroeg Henk Krol hoe hij denkt dat dat komt. Dat heeft te maken met het feit dat de meeste ouders op dit moment zijn opgegroeid in een periode dat het aanvankelijk een taboe was. En ze hebben het volkomen geaccepteerd. Maar heel vaak vergeten ouders om die tolerantie door te geven aan hun kinderen. Dat is heel belangrijk. We moeten het doorgeven aan komende generaties. En ook aan mensen die uit andere culturen naar Nederland toekomen. En net als wij 30 jaar geleden daar nog niet aan gewend zijn. En die moeten we een klein beetje helpen. Oké, maar Loes, is de openstelling van het huwelijk, zoals Marsman het schrijft, inderdaad geen verdienste van de liberalen? Is dat feit of fictie? Nou, het is duidelijk fictie. De legalisering is een verdienste van meerdere partijen, instanties en personen. Ook een verdienste van de VVD, waar zij op doelt. Dus je kan niet zeggen dat de openstelling van het huwelijk helemaal geen verdienste van de liberalen is. Dankjewel. Helene Geest, is het nog steeds zo rustig op de weg? Ja, zeker. Er komt niks bij qua files. Maar er staat wel een hele lange file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij de afrit Rijssen. De vertraging is daar bijna een uur. Er zijn twee rijstroken dicht door een geschaarde auto met caravan. Maar als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren. Dankjewel. Vanavond begint het nieuwe... Oh ja, die kregen we nog even. Tot zo. Vanavond begint het nieuwe voetbalseizoen met de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. In de Kuip treffen Feyenoord en PSV elkaar. De hoge netten hangen daar al. Die zijn ingevoerd nadat Davy Klaassen tijdens het bekerduel Feyenoord-Ajax vanuit het publiek een voorwerp naar zijn hoofd kreeg gegooid. Ja, het vorige voetbalseizoen werd ontsierd door supportersgeweld en andere misdragingen. Hoe zorgen clubs en handhavers er nu voor dat het dit jaar beter gaat? Bart Vriends, voetballer bij de club Sparta en ook maker van de voetbalpodcast Cor Podcast. Welkom. Dankjewel, goedemiddag. Ja, vanavond eigenlijk de eerste testcase na een vorig voetbalseizoen dat dus veel supportersgeweld kende. Denk jij dat er voldoende is gedaan om ervoor te zorgen dat er dit seizoen minder incidenten zullen plaatsvinden? Nou, ik mag het hopen op de achtergrond, maar ja, het heeft mij persoonlijk niet echt bereikt, hè, dat er hele concrete en grootse maatregelen worden getroffen. Nee. Om het supportersgeweld een beetje terug te dringen. Dus ik mag hopen dat het op de achtergrond wel zo is. Ja, ik las vanochtend toch in de Telegraaf dat er met cameratoezicht van alles aan gedaan zal worden. Ja, dat is inderdaad wel inderdaad een van de concrete dingen die beter lijken geregeld te zijn. Ja. Ik vind het jammer, eerlijk gezegd, dat het op die manier moet. Hè. Dat klinkt een beetje als het Chinese model. Maar ja, blijkbaar zijn we zo ver gekomen dat dit de manier is. Hè, ja. Door met gerichte camera's mensen eruit te kunnen filteren. Ik juich dat toe, hoor. Want het is afgelopen seizoen gewoon een ramp gebleken. Zeker in de laatste maanden. Dus ik juich het toe dat in ieder geval dit soort middelen worden ingezet om het een halt toe te roepen. Maar hoe komt het nou dat nodig is? Begrijp jij waar dat geweld vandaan komt? Nee, dat is meer een sociologisch vraagstuk, ja. Een stuk bijna, wat je misschien niet aan een voetballer moet vragen. Ik vind dat een heel ingewikkelde vraag. Ja. Het enige wat ik me kan bedenken is dat het iets maatschappijbreeds is en niet alleen aan het voetbal kleeft. En het enige waarvan ik denk dat wij als voetballers een rol kunnen spelen, is dat het natuurlijk ook soms ontstaat op het veld. Mm-hmm. En dat zie je toch ook wel in toenemende mate, zeker afgelopen jaar, dat er heel veel opstootjes zijn, theatraal gedoe, duikpartijen, schelden tegen scheidsrechters, vanuit trainers, vanuit spelers, dat soort dingen. Mm-hmm. En ik ben daar zelf wat langer over gaan nadenken, ook vorig jaar, van god, wat is daar een verband tussen die dingen? En dat zou natuurlijk best goed kunnen. Ja. Dat het een het ander aanwakkert, alleen al is het maar voor een klein deel. Dus ja, er spelen volgens mij allerlei oorzaken die best wel moeilijk te achterhalen zijn. Ja. Maar feit is wel dat het niet helemaal de juiste kant op gaat. Nee, want een van de elementen die de KNVB ook benoemt in hun roadmap, zoals het heet, naar gastvrij en veilig voetbal, is inderdaad ook die voorbeeldpositie van spelers. Ja. Op welke manier gaat de KNVB nou het gesprek aan met jullie spelers hierover? Ja, ik las het artikel en de roadmap vanmiddag. Maar ja, het heeft mij nog niet bereikt. Nee. Ik ben een van die spelers in de Eredivisie. Dus dat is dat staat goed op papier. Hè. We verwachten een voorbeeldfunctie van de spelers. Maar heel concreet wordt dat niet gemaakt. En ook de argumentatie daarachter heeft mij niet bereikt. Dan moet het echt puur vanuit de zelfdiscipline van de spelers komen. En dan verwachten ze misschien dat er spontaan een gesprek ontstaat in dat soort spelersgroepen. Oh, ja. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat niet aan de orde is. Maar er is ook een plan omdat er strenger gefloten gaat worden en dat alleen de aanvoerder nog in gesprek mag gaan met de scheidsrechter, en als dat niet gebeurt, dat er sneller de gele kaart wordt getrokken? Ja, dat zou niet raar zijn. Wij krijgen als clubs iedere zomer op trainingskamp een uurtje worden we bijgespijkerd door een van de scheidsrechters uit het korps met de nieuwe spelregels en de nieuwe ideeën, et cetera. Oh. Dit is even vlug aangestipt, maar heel diep en concreet is het zeker niet geworden. Dus mocht de KNVB echt iets van de spelers en de trainers verwachten, waar ik wel van uitga, ja, dan zou het toch wel prettig zijn als we daar echt goed van op de hoogte worden gebracht. Want dat is op dit moment nog niet echt gebeurd. Nee. Nou, even terug dan naar de supporters dan maar. Maar Loes, de KNVB zegt harder te gaan optreden wanneer het misgaat bij wedstrijden. Hoe gaan ze dat doen? Ja, klopt. Ze zeggen als je 3 keer een stadionverbod krijgt, dan zou je nooit meer het stadion in mogen. En zo'n verbod krijg je nu ook als je gezichtsbedekkende kleding draagt. Is er dus nu al. Ook komt er een digitale meldingsplicht voor relschoppers met zo'n verbod. En wordt er ingezet op camera-identificatie. Ja, Bart Vriends, als ik dit allemaal zo hoor, dan heb ik het idee van, goh, dat heb ik allemaal al een keer eerder gehoord. Is dat bij jou ook zo? Ja, als ik dit zo hoor, denk ik vooral, god, wat is er met die wereld gebeurd waarin ik toch al een aantal jaar speel. Ja, dat weet ik. Ik heb het. Ik ben geen groot voorstander van repressie überhaupt. Maar ik denk dat er op dit moment in de voetbalwereld dat het misschien niet anders kan. We hebben dat gezien afgelopen jaar met als er iets op het veld werd gehoord, onmiddellijk staken. Ja, tot vervelens aan toe. Ik bedoel, daar deed je niemand de plezier mee. De spelers niet, de supporters niet, de kijkers niet. Het werd echt spuugvervelend. Ja. Maar ik hoop wel, en het zou wel goed kunnen, dat het effect heeft gehad. Dus ja, dan maar hard ingrijpen en ook toezien op die stadionverboden. Dat is denk ik iets heel cruciaals. Maar met, met al dit gedoe wat er om je heen gebeurt om het veld heen, terwijl jij aan het voetballen bent. Ik kan me voorstellen dat je er scheidsziek van wordt als er weer een wedstrijd wordt stilgelegd, of als er weer iets wordt gegooid, of als er weer iets wordt geroepen. Kom je nog wel een voetballer toe? Ja, dit is, het is doodvermoeiend. Mijn spelers overleven dat wel uiteindelijk. Het is, ik had voornamelijk te doen met Ajax bijvoorbeeld, die geloof ik voor 6 minuten nog een keer terug moest naar Groningen vorig seizoen. Ja. Dat soort dingen zijn heel vervelend. Maar wat misschien nog belangrijker is dat de naam van het voetbal, het imago van het voetbal wordt geschaad. En dat het er allemaal niet fraaier op wordt, dat vind ik eigenlijk nog vervelend. Dus ik hoop, ik sluit me aan bij de wensen van iedereen die ik in dat artikel heb gelezen. Dat het gewoon weer prettig en fanatiek en optimistisch wordt in plaats van zo naar en vijandig en met een hoop gedoe. Ik hoorde je net tussen neus en lippen door zeggen dat jullie wel eens bijgepraat worden over welke opties er allemaal op tafel liggen. Ik was even benieuwd, zijn er nog opties die we nu niet noemen die dan klinken als een reële optie als maatregel voor de komende tijd? Nee, dat gaat niet concreet daarover. Dat gaat over de spelregels. Dus of buitenspel je wel of niet wordt aangepast. Of hoe we wel of geen hands kunnen krijgen. Okay. Dat soort dingen. Geen spannende nieuwsjes die we hier kunnen ontfutselen. Daar hoopte ik natuurlijk op. Nee, ik heb niet meer nieuws dan jullie, helaas. Nee. We gaan even naar Paul van Dorst luisteren. De oprichter van de LHBTI+ fanclub van Feyenoord, de Roze Kameraden. Die zag dat het handhaven van de zogeheten escalatieladder, die daarnaast de roadmap ook al was, bij spreekkoren afgelopen seizoen nog veel te wensen overliet. Vaak werd gekozen voor het deescaleren en wachten tot de spreekkoren vanzelf over zouden gaan. Want je hoopt toch wel dat je op de duur daadkrachtiger gaat optreden en dat je met z'n allen gaat zeggen tot hier en niet verder en dit is de grens. Wat ik al zei, dat doet het wel met het gooien van voorwerpen. Daarbij zijn ze heel daadkrachtig geweest. Laten we dat nu ook doortrekken naar de spreekkoren en zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen in het stadion zonder gediscrimineerd te worden. Ja, Bart Vriends, tot slot. Jij hoort die spreekkoren natuurlijk ook. Wat doet dat met je als je op het veld staat? Ik vind een beetje vijandig gejuich en gescheld van tegenpartijen op mij of mijn team vind ik wel brandstof geven, eerlijk gezegd. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee. Maar zodra het een beetje discriminerend of homofobisch wordt, dan... Dat bereikt het mij natuurlijk ook. Ik ben daar ook niet doof voor. En dat, daar kunnen we eerlijk over zijn. Dat willen we het liefst, en ik ook, zo snel mogelijk uit alle stadions verbannen. Dus daar sta ik volkomen achter. Laten we hopen dat de maatregelen dat bereiken voor het komende seizoen. Wat denk je van de wedstrijd van vanavond eigenlijk? Wat gaat het worden? Dat is weer een andere vraag. daar had ik me nou nog net niet op voorbereid. Nee, hoor, ik denk dat Feyenoord nipt aan het langste eind trekt. Wat denk jij? Nou, dat voor een Sparta, man. Ja, ik weet het, ik heb er geen verstand van. Ik zal eerlijk zijn. Okay, maar dankjewel in ieder geval voor deze voorspelling. Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending met het gesprek van Bart Vriends. Maar Loes, wat is er nog? Nou, een kleine tranentrekker eigenlijk op deze vrijdagmiddag. Maar wel een hele mooie, hoor. Het is een positieve. Want Omroep Zeeland meldde vanmiddag dat visser Henk Kuiper na 23 jaar zijn oorbel weer teruggevonden heeft. Nou, hij verloor het ringetje toen hij als knecht meehielp om tong te vangen. En toen dacht hij natuurlijk van, die ga ik nooit meer terugvinden. Maar wonder boven wonder, afgelopen dinsdagavond vond